सुने ना सुने ना सुने ना सुने देखते हुए देखूं आज इन नजारों को तुम देखो ओ आज इन नजारों को तुम देखो और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं प्यारी हैं फूलों की पंखुरियां पर तेरी पलकों से प्यारी कहां फूलों की खुशबू से की दोस्ती तीन के रंगों से यारी कहां सुने ना तुम्हें देखते हुए देखूं महल के झरोखे से तुम अंबर की शोभा निहारो जरा रंगों से रंगों का ये मेल जो आंखों से मन में उतारो जरा सुने ना सुने ना तू आसमानों को तुम बस तुम्हें देखते हुए लो दिन ढला रात होने लगी तारों की दुनिया में खो जाओ तुम मैं जाग कर तुमको देखा करूं सो जाओ तुम थोड़ा सो जाओ तुम सुने सपनों को तुम देखो और बस तुम्हें देखते हुए देखूं और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं, मैं बस तुम्हें देखते हुए।